ارحمني يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري. پہلے عشرے کی دعا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے میرے رب، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے.